Congo et Katerine. Nakei nakei na voyage. Natiki ona maboko ya mama. Butumo bimba kwangesi na miso. Omo bimba moyo epesinga foli. Yeba na motema na ngai. Etikali ele momo nene. Nakoki kobosa na te. Nakeye. Rendez-vous na biso kaka na kilima lebo. Ah, kato. Alisanga tana ndoto ya pamba. Nalonga kabasusi. Oyo ndema wa. Katerine, nakei nakei na voyage, natikio na maboko ya mama. Utumo bimba ponge siri na miso, pomo bimba mwayo epe singa foli. Yeba na motema na ngai, etikali ele momo nene, nakukiko vonsa na te. Ehe nakei ye. Rendez-vous na biso kaka na kilima lebo. Ngai na keye, kanisa ngai na ndoto ya pamba. Katerine, sima na voyage, teto monani mama. Yeba albere kupo, azali temwe, ya bolingo ayebi mpende nge bandaki. Soki yo baby si, sima na ngara. Mbamba na koyeba. Ngai na keye. Kanisa ngai na ndoto ya pamba. Katerine. Sima na voyage. Teto monani mama. Yeba alve kofo. Azali temwe. Ya bolingo ayebi mpendenge bandaki. Soki yo baby si, sima na ngara. Mbamba na koyeba. Kanisa ngai na ndoto ya pamba. Katerine, sima na voyage. Teto monani mama. Yeba albe kofo. Azali temwe. Yabo lingo haebi mpendenge bandaki. Soki yo baby si, sima na ngara.